روایت تھی. لکہ سعید ابن معلا روایت تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتویلو لأعلمنک اعظم سورۃ من القرآن نن بزتات یو اعظم سورۃ خیمہ دا قرآن کریم وی ما چی دا پیغمبر علیہ السلام سر ملازمہ اکڑا وسر پی وسطو مچ ما تبنن خی ما تی آخر کیو چی الحمدللہ رب العالمین یعنی سورۃ فاتحہ اعظم سورۃ فی القرآن. بلا حدیث تا حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نبی اسلام ورتی الا اعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن تا تو نخیم چی دا قرآن یو لوی سورۃ وی جیسا الحمد للہ رب العالمین. اعظم دا سورت اعظم سورت لوی سورت دا قرآن کریم پا سورتن کی با اعتبار فضیلت او مرتبہ آ سورت فاتحہ دے عظیم سورت تے او اس بتا دے عظمت نے انشاءاللہ ان قریب آگاہ چ سنگ دے. بل روایت نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اللہ کریم یوسل سلور کتابنا آسمانی راو لے گل او دسلو کتابن علوم چلے ہر اللہ پا سلور کتابن کی خدل تیشوا سلو کتابن علوم آئے پا تورات کی پا انجیل کی اور پا زبور کی خدل پائے حدیث کی قرآن تو فرقان بھی نہیں دی 104 سل صحیفی سلور اسمانی کتابنا تورات انجیل زبور فرقان بیا جدی سلو کتابن علوم پا دی دریو کشلا او دا دریو کتابن علوم پا صورت یعنی پا کتاب بنام فرقان کشلا دی حدیث کی قرآن تو فرقان ملی دی او بیا دا فرقان علوم پا مفصل کی دی او دا مفصل علوم چو فاتحہ کی دی او دا فاتحی علوم پا ایاک نعبدو کی دی پا دیات کی او دی علوم پا بسم اللہ کی دی او دا بسم اللہ علم پا با کی دی ارسو خلاصہ ذکر کوم فائے کی او دا الفاظ دی او دا تفسیر اتقان پا دیم جل کی ہم دا خبر ذکر کرے دا ٹھیک شوا. اللہ کریم 104 کتابن راو لے گل دا سلو کتابن علوم پا دریو کی دا دریو علوم پا فرقان کی دا فرقان علوم پا دا قرآن کریم پا مفصل سورتنو کے حوامیم چورت ہوئی او داغی علوم پا فاتحہ کے خودل نو فاتحہ افضل سورت شا پا دی اعتبار سر چی دا مجمع دا تمام علوم قرآنیو شوا دا طول قرآن علوم چی دی اگر اللہ پا دی سورت کی خیری نو پا دی اعتبار سر دا سورت الفاتحہ افضل سور دی دا قرآن کریم پا سورتنو کے اسماء صورت بدر تویم نبیا در تدا نقطہ ذکر کما چلتا یو روایت کرا جا صورت فاتحہ ازدکرا گویا کہ ٹول قرآن ازدک یعنی لب دا قرآن ازدک مان دا مقصد دا قرآن ازدک چ قرآن سب بیانے سم مقاصد بیانے دا مسئلہ وا متعلق بفضائل صورت دیم مسئلہ دا اسماء صورت دار صورت نمونہ دی گن خدایا ساتے چ سنگا دا قرآن کریم دا ترتیب نہ دے ترتیب سور دا ترتیب توقیفی دے بے امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ہوتا دیکھ صحابہ اخبر سے دخل نہ دے کرے چاہے اس صورت مخی کری بلی رستو کری ہاں ترتیب نزولی کے فرق و آخر ضرورت مطابق ہوگا نا لیکن قرآن چکم دا ترتیب دے اس مصحفی چاول فاتحہ آخر والناس دا پہم پدری ترتیب سر پہ لوح محفوظ کے محفوظ دے بلو قرآن مجید فی لوح محفوظ ہاں دا ترتیب چھ پیغمبر علیہ السلام بیان کرے دے نو دا توقیفی دے اے پیغمبر دے دے تعلیم ور کرے دے صحابو پہ دے کہ ذان دخل نہ دے کرے لکر وافظ بدبخت ہوئی چدا حضرت عثمان پاک تقدیم تاخیر کرے داد روافظ نظریہ دا او خوی دی ذلیل خوان کی داد یغی نظریہ دا ٹھیک شو زمنگ نظریہ دا دا قرآن و سنت موافق دا ترتیب مصحفی دا ترتیب توقیفی بی امر النبی دے پتہ کہ صحابہ اس دخل نہ رکھے دل پار بعض علماء خفکی گی چدا خلق قرآن کریم چ وڑو تو شروع کئی نہ آخر نہ الٹا ریوس گیر لگئی او سورت ناس و تیادی بیا فلق یادی بیا اخلاص یادی بیا مسد یادی بیا نصر کافرون معاون کہا او پا دی طریقی سر یادی وی دا خبر مناسب ندا اگی والا تعویل ذکر کی چی دا آسان دی خو نیر دیغن شوروشن و آداب دا بسی دی خواہ خود بسانی کنا اللہ میرو بان دی اغزات میرو بانی کئی بیا دارنگی اسماء سورت چری نو داؤں منقولی دی پدی کے دہم دا اچا دا عقل دخلا نشترے نمونہ دا سورت فاتحی دیر پا کسرت سر دی علماء کرام فرمائے چھے کسرت الاسماء تدلو على شرافت المسمع نمونہ چھے زیادتی دا دلالت کی پسوانے پا شرافت تا مسمع باندے نو بعض علماء لکا قرطبی بحر محیط بیضاوی سمت الدرر دوی لس یا دو لس ذکر کردی بعضی علماء سوار لس ذکر کردی بعضی پینزل لس ذکر کردی بعضی اشپار ذکر کردی کچھ دا تمام تفاسیر و مطالعہ دی کردی او بیا دی اغی لکلوی یا دی پزین کراویستی نو تقریبا 22 نمونہ دا سورة الفاتحی دی او دام طول مسمودی اے منقول دی پدی کے دے اچھا دا عقل دخلا نشترے پدی نمونو کے رنبے نمچرے آیتوی سورة الفاتحہ چیز قرآن کریم کیوں پدر اسم سردہ سورة معنون دے سورة الفاتحہ تی مکیت او پانچ نمراد او بیا ایک نمراد اگر بیا ذکر کرو نو سورة الفاتحہ تی مکیہ دا سورة الفاتحہ دا رنبے نم دے دیدی نم وجہ تسمیہ صدا یو خدا چی فاتحہ دا فتح نہ دے فتح کو شادن پرانستو تاوی نو دی سورة فاتحہ زکاوی زکا چی دیدی پا تلاوت او پا لستو باندی پا قاری او پا تالی باندی پرانستے کی یہ تلاوت تا قرآن پاک چکل قرآن شروع کہ نسوئے الحمدللہ رب العالمین فدیبان تلاوت آغاز کیجیے یا فاتحہ دا فتح نہ دے فتح پرانستو توئی لأن بها یفتح علوم القرآن زکچ دی صورت پہ اس دکڑ سرا انسان تا پرانستے کیجیے معرفت پہ علوم دا قرآن سرا لیکن جو صورت فاتحہ تا سوئے نہ عموماً اکثر اگر مضامین بستا سب وقت تیر شی چلو بیار سو قرآن پاک کے چکم دے آب تفصیل برازی درے موجہ تسمیہ فاتحی تو فاتحہ زکوئی زک چپ دی سر شروع کی گی شروع کی گی پسکی پہر رکا تمان زکے کلچ اسرے مز گئی الحمدنا دا قراءت قرت بنا قراءت شروع چکے نسنب کہے الحمدللہ نو چمز کہے نو قراءت شروع دا الحمد نہ دے تلاوت دا قرآن کریم کہے ناغیم ابتدا دا الحمد نہ دا او الحمد تو فاتحہ زکوی چ دے سرا فتح دا علوم قرآنی و حاصلی گی انسان باندی دا قرآن علوم چکم دے اگر اللہ کریم چ دے پرانزی زکا دیتا فاتحہ ہوئے دویم نم سورة الصلاة دے او دیتا سورة الصلاة ولی ہوئی حدیث سیدہ مسلم دے راوی حضرت ابا ہریرہ صاحب دے نبی علیہ السلام فرمائے چھے قسمت الصلاة بینی و عبدی ولی عبدی ما سألا التا قسمت الصلاة راغل دے نو آلتا دا صلات نا مراد چکم دے مز نہ دے ارکان مخصوصا مراد نہ دے لکہ دے آئی تقسیم نشت دے قسم تو صلات اے سورة الفاتحہ قسم تو صلات بینی و عبدی ما صورت صلات تقسیم کر دے خپل او د بندہ پمینس کی ولی عبدی ما سالا آسری الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین تا چورسی حدیث کی راضی حاضا لی دا خوزم آشلا اس ولی عبدی ما سالا نو اہدین صلات المسلم تو غوار زبادر کوما اذا قال عبد الحمدللہ رب العالمین نو یقول اللہ تعالی حمدنی عبدی وإذا قال عبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى يقول الله تثنى علي عبدي وإذا قال مالك يوم الدين يقول الله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين يقول الله تعالى هذا عبدي هذا لي ولعبدي ما سأل اهدنا الصراط المستقيم خبر شعور نديت سورة الصلاة هم وي دارنگي دريمن ديت سورة الشكر هم وي سورة الشكر زکر چه دا حمد پا مانیا دا شکری سرازی الحمدللہ شکر دا اللہ دے اگر تمام نعمتنو ظاہری اور باطنی او باندی چکم منگ لے را کری دی الحمدللہ او حدیث کم رازی چه صدی اخوڑل یا دواغ استل یا پا دنیا کی چه دا کم نعمت حاصل کرا او پس تا حصول دا نعمت ندی الحمدللہ نو فقط ادا شکر نعمہ نو تا دا نعمت شکریہ ادا کر الحمدللہ نو دیتا سورت شکر ہموئی دیتا رور سورت شفا ہموئی سورت شفا وننزل من القرآن ما هو شفا او دام شفا دا امراض ظاہری ام دا او دا امراض باطنی ام دا لیکن روسا ذکر کوما امراض باطنیہ کہ سورت فاتحہ دی مضامین پہ اعتبار دی ذکر را نو انشاءاللہ امراض باطنیہ چاہ شرک دے کفر دے جہل دے انشاءاللہ دغین و شفاء کاملہ اور حاجرہ او نہایت عاجلہ اب نصیب شی ٹھیک شوا دارنگی دیتا وی سورت الرقیہ رقیہ مشہور روایت بخاری دی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پلار اطلاع او یوزے کی خلق دا کوئی پغاڑا ناس تو او بو پغاڑا باندے اگی ورطوی چال فیکم من راکن فینا لدیغن او سلیمن مار خوڑلی لرم چچلشتے سوک دمیشتے نو دوی لارن سورت فاتحہ پیوے اللہ کریم اغا سڑے جوڑ کا کس او چھ صحابی لار نبی علیہ السلام توی نبی علیہ السلام نام انہا رقیتو او کن دا خود سورت فاتحہ نرے دا خود رقیت سورت تے اے سورت دم دے نو پا دی سورت امراضو دا بیمارانو دم کی گی او دم ثابت تے خوا او اللہ عند المعتزلہ او بیار اس خبر رکو منگ آل سنت الجماعت انشاءاللہ منو چھ دم حق دے او دم با اچو خوا وینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان النفس بخاری باندې پڑھی وہ پیغمبر دا نفس نہ منع کر دا ٹھیک دا کنا کو ان نفس فی الانا نہ منع کر دا مطلق نفس نہ منع نہ فرمایا دے چوبس کی مصاف لوخ کی ماہ لے گلاس کی دا کوئی دا ساو دے وش کنا او چوبس کی نو دا لوخ دا خلی نہ لے کو ساو اخلی یو دعا درے آگ سر حمد و شکر چدا بدل اللہ دا مرے نہ پسانے سر تیرے کڑے کدا دا تپ مرے کن خلول ان بیا سے کرو خیال درانا ہے دارنگی دیدی نم دے سورت الکافیہ دا سورت الکافیہ دے کافیہ ورتولی ہوئی یا خدا چ معرفت تا مضامین دا قرآن باندھے دے کافی دے معرفت مضامین علوم دمر لوی دی جات جو حیران بشی ورتا اتقان لکلی دی حضرت علی سے نو چاہتا پوسو کا چی سورت فاتحہ کی سمرا علوم دی وکی ہوئی لکم کن پا قلم باندی نو دمرا عظیم الشان کتاب پا مجلدات کسیرہ سر بجور چی چی سلیق کو خان با در بار نشو چا تولے سبحان اللہ کافیش یو قول امام خازن لکل دے اور سمت درر کم دارے واسطے خدا خازن لکھ تفصیل کر دے اگر دا دے چدی تو سورت الکافیہ زکوئی چه دا کافی کی گی دا غیر نا و غیر دی دینا نا کافی کی گی دا دینا. یا خدا دے چه دے کافی کی گی دا بلنا مانا دی که دا تمام سورتون و مزامین موجود دی. خب دا یو یو سورت که دی مزامین جمعه نیش داره جمعه خو بیانه کنا کل نو پدی سورت کی فاتحه کی دا هر سورت مضمون موجود دی. خو پا باقی سورتون که دی مضمون مزامین پا اعتبار دا جمع سره کل سره نیش داره. خب دینا بیتر خبر خازن لکل دا چه دا کافی کی گی دا بل سورتنا او بل نہ کافی کی پسے دے دی ایف ایس صلات مثلا کہ الحمدللہ رب العالمین دیو انزمام دو صورت دیو نکا نوز دیوش اگر چی ترک واجب پوشا زکا چی انزمام صورت اندل احناف واجب دیکھا نا حکی بل صورت دیوی او صورت فاتحہ دیو نوی مز دیو نشا اے ترک واجب پوشا لیکن اگر فضیلت تا صلات در تا کم ملاو کم شا نکر دی صرف فضیلت ملا لے گی. رنگ مذہب دا دیکھا نا رنگ مذہب سے بڑا قرآن عمداوی فقر و ماتے سن قرآن جسے جب تحسان بھی کہ فاتحہ تحسان بھی نمو آئے کہ فاتحہ در تنرازی یہ صورت تا قرآن ہوئے مز پہ کی گی. ہاں کامل مز پہ فاتحی اور در صورت پہ انزمام سر کی گی نفس صلاتی اور در صورت الکافیہ شا بلنم در صورت فاتحی اگر صورت الوافیہ دے کافیہ نفس وافیہ دے الوافیہ بمانے وافی وافی بمانے کافی کافی بمانے شافی ٹھیک شو الوافیہ بل مثل السبع المثانی السبع المثانی او دا ثابت تے پا قرآن سرا سورت ہجر کے راضی ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم او دیتا مثانی وی وہ آیتنا مثانی پدی اعتبار سره چې د مسنان شي نو معنا مقرر دي دا مقرر دي معنا په مز کې په هر رکعت کې مقرر لسته کیږي او رکعت کوم به په دین کوم به په دریم کې سلام کوم به څوک چې مسانی زکه وي چې د نزول په تکرار شوی دی خو هغه روایت باندې علما لګ جرح کړی دا درما نقطہ داد چدیتا مسانی زکو چ مسانی زنا نہ دے او دال انه یسنی سبحانه وتعالى زکہ چ دام بار بار مقرر د اللہ مدھے بانی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ندیتا مسانی زکو وہ سب من سب المسانی وہ آیاتنا چه بیا بیا د خدای د صفاتونو تذکره کوي و آیاتونا چه بیا بیا لستل کیږي پار رکعت تمانځ کی ها نو په دې اعتبار سره دیتا مسانی وای او سبا زکه وای چې دیدی و آیاتونا دی بل اتفاق او بغیر د بسم الله نه لکه چې بسم الله الرحمن الرحیم نه پس الحمدلله رب العالمین نمبر 1 او بیا رحمان رحیم 2 مالک یوم الدین 3 او ایاک نو ایاک نستعین 4 ایدن صراط مستقیم 5 تیشو گنا او صراط الذین علیہم دا چھ دا پنچ لاندے دا پنچ وقت فی کوفی دے زکہ پنج ذکر کرے غیر مغضوب علیہم ولا الضالین 7 سب من المسانی والقرآن العظیم فریت سب المسانی ہوئے بل نمی دے سورة الکنز دے نم دے سورة الکنز او دیتا کنز ولی ہوئی زکه کنز وی اغا خزانی دقیقی تا خخا خودلتا مگی دقیق باری که خزانا نهایت عمده خزانا سورت الکنز دا اغا سورت تی چی دا طول قرآن کریم دا علوم خزانه را غنده کری دا دا کنز القرآن دی خزانه دا کل قرآن دا لکه نبی اسلام چی صحابی تویلو چی ما انزلت چه دا صورت مخ کی حصی و پیغمبر تا پیس کتاب کنی دور کرشه دا کنز ده عمده خزانه دا مخصوص و نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوری چه اللہ ور تا ور کرن بل نم دیده دی اساس القرآن اساس القرآن اساس بنیاد تو ہوئی اساس افمن اسسا بنیاد ہوا لا شفا سورت توبہ نو اساس بنیاد تو ہوئی منڈ تو ہوئی جڑ تو ہوئی ویخ تو ہوئی نو دام دا سورت دا سورت فاتحہ اساس القرآن بنیاد دا قرآن دے جڑ دا قرآن دا بنیاد دے اب دین قرآن شروع کی لگا چت آبادی شروع کہ نو ایرا خلق وت ایرا وہی کنا ایرا بیگ دی نئے نہ پس دیوال دے بنیاد نہ بیگ دی آئے نہ پس باقی دیوال نہ باقی عمارت دے نہ سورت فاتحہ اساس القرآن دے اور چی اساس دے خپا خیز دا کری وی نہ نور انشاءاللہ تعمیر پہ آسان ہو کے اور چی اساس دے خنیز دا کری نہ بیا گور ڈیرا مشکل ادا خشت اول چونی حد میں مارے کج تا سریا میرا و دیوار کج خشت اول خیال بکے چکا گدر نہ نش او کچپری نگی دے خیپ خکا خنی گئے کی نا دا سش سورت الاساس بل نمی دا سورت المناجات مناجات مناجات سرگوشی توئی ہمراز کے دل ٹھیک تھا کہ نا ہمراز کے دل لکا سورت مریم کی راضی وقربناہ نجیا موسیٰ علیہ السلام سره موږ سرگوشی کرے وا اگے لمنگ دراز خبری ورته خود لے نو سورت مناجات تے لکه چې د دې بل نوم سورت الدعاء هم دے بل نوم سورت الدعاء هم دے نو سورت مناجات ولی وی زکه چې ان العبد بها یناجی ربه زکه چې بنده چې کله دا سورت وی خپل رب سره سرگوشی او مناجات کئ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین چه بده ترسل ہوئی منگ بگی قلقلی چوکو گا نا ناغا منگ ناغا اصل تصور پاتش از اللہ مناجات قیرت مخالب نیز مانا پاکولا قیرت دیر خیش ریم نا قاریان سرمین علی را موچو گا نا خدا دی چه مناجات خو مناجات خوب اجدا که چرتا آل اللہ سر چه ملاوش که نا اور چنی مال زبر تو مناجات الحمد للہ رب استحزار سال سے کی گا نا تصر کے لگے پٹے گا تصور کا الحمد للہ رب العالمین اور اسی دن شاء اللہ زیتو کل کل دا سے کہ ندی تصورۃ المناجات ہوئی لأن العبد بها یناجی ربا زکت دی پلستو بندہ اخبل اللہ سر سرگوشی اور مناجات کی دی نم دے یو تعلیم المسئلہ پا تفسیر جواہر القرآن کی زما شیخ دا خپل شیخ نا دی باقیدہ سند ذکر کرے تعلیم المسئلہ دی نم دے او باقی دانو میں پا سند ذکر کرے دے صحابو تو نبی علیہ السلام تے رسول دے او ذکر چھ کلمنگا دعا او شاہ عبدالقادر سے ام لکی چموزی القرآن کے دل تلنڈو غنی حاشا دا آئے کسی لکل دی پا دی صورت کی اللہ پل بندگانو تا دا خپل زان ندگ وقتو چل خود لے دے انو دیر پارا بزمگ استاذانو مانا کولا چی دا ہر آیت نمخ کی قولو مقدر دے قولو الحمدللہ قولو الرحمن قولو مالک یوم الدین قولو ایاک نعبدو قولو اہدنا الصراط المستقیم تعلیم المسئلہ اللہ کریم پدی صورت کی بندگان ہوتا خپل د ذات نہ د وختو چل خودل دے چ سنگ بغواڑے نو غواڑے خو بدا سی خوشامندی و کہے گا نا خوشامندی دغی توئی چت چاتا وے چتڑے خسرے اللہ دیر مال دولت دل درکڑ دے ناشنا خوی دے دیر سخی سالگر دے چترت کڑے شڑ لے نہ دے دا قلم خورا ترا کا نہ تو بیا یرا وا کیسر دی کیو کہ نہیں وہاں والا آپ کے تو چرا کا قلم ولدر کم لکن بازار رضان لواخلا ہر شے چکم دے کنا لدین وقت کی آداب بھی سورة الفاتحہ کی آداب دعا دی تعلیم المسئلہ یعنی اللہ پا دی سورت کی بندگان ہوتا دخپل ذات نہ دخ وقتو چل خود لے دیں دی نم دے سورة التفویض آخر کے زوال دے سورة التفویض مانس پارل دی سورت کی بندہ اللہ تا دیاغی تمام صفتون اس پارلی دی او دی سورت کی اللہ بندہ تا چل خود لے دی تفویض جمیع الامور الاللہ مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین تفویض شکنہ دے دی پلستو سرا موحد شوی اور تمام صفات باری تعالی اور تمام امور باری تعالی و افعال دا تا اس پر اللہ تا چار ستک یا اللہ آستا تا حوال دی اور دیتا سورت النور ہم وی سورت النور ہم وی قدیت وار سرا جدیپ وینا سرا اور جدیپ اس ذکر سرا انسان تا قلبی نور حاصلی گی عظیم چ قلبی سر قالبی نور ہم حاصلی گی قلب کی دن نور علوم پیداشی او پا بدن کی ظاہر سرا اغا نور عمل پیداشی نو ظاہرن اور باطنن سڑے منور شی اللہ دی زمان پزر کے او پا ابدانو کے نور ایمانی او نور قرآنی نور اعتقادی او نور عملی دوار پیدا کی پوشوی امام بخاری پدے باب تڑلے دے اور آگے پدے وانے باب کتاب العلم کے ذکر کرے دے ہاں چیزا یری گما ہاں موافقت تا ظاہر او دا باطن بیا پاکی رواز ذکر کرے دے یری گم چیزا ما ظاہر چاہتا خلاف دا باطن نا نشی توافق دا باطن او دا ظاہر دا اہم دے دا انسان تا فیدہ مند دے دیتا سورت نور ہوئے دیتا سورت دیتا سوئی اعظم سورت من القرآن اور دیتا وئی ام القرآن اور دیتا وئی ام الكتاب ٹھیک شو سوچ لے پینزلش تک اشپارس بارہ چار سمر چشنا بار تقدیر دینا مزید مشتے بستے ندا سورت سورت چرے ام القرآن ہم دے اور دیتا ام الكتاب ہم وئی مکھ شروع کی گوس دیتا ام القرآن ولی وی بس کلب استاذان و دائچ دیتا ام القرآن ولی وی بیا بے دے علوم و آتیو بانی باس کاؤ او کلب سوال داوی چی وجہ تقدم دا فاتحی پر باقی سورتون صدا جاگی بم یو نکتہ ذکر کولا نالا نقطہ دا سی یاد رکھا وجہ تقدم دا سورت فاتحہ پا باقی سورتنو باندے دا سورت فاتحہ مجمع دا علوم قرآن دا دا پا منظر دا متن دے او باقی تمام قرآن پاک 113 سورتنا دا شرح دا سورت فاتحہ دا او تاسو دا پتہ دا چھ متن مقدم تا شرح باندے وی دیر پارا متن مخ کی ذکر کا اور شرح ورپسی ورپسی راوڑی او کل بھائی چی دیتا ام القرآن وی اولی وی زکا چی ام اصل تا وی ام اصل تا وی لکا ام الرأس ٹھیک شو کنا ام الرأس نا ام الرأس تا وی منگور دا پختو کی کپرائی وی ام الرأس دا سر کپرائی آغا چاغ زید جمع کی دو دا دماغ دے اور دا دماغ دا حافظ دی اور دا کنٹرول کئی دا ٹول بدن ٹھیک شو کہنا ام الراس ٹھیک شو چکم کے دماغ دی اور سورت فاتحی تم ام القرآن ہوئی زکا چی دام دا ٹول قرآن مر جادا دا ٹول قرآن دتول قرآن مر جاتا سنگا زمان شیخ پر تفسیر کی لکھ لی لکا بچے دخپل د مور د سینے نر راچا پیر شوی اور پے حاصل دخپل مور نچ نفدا اگر دی تو روحانی اور بدنی نفدا مشمال کی مشرق بچے چوی نو دا مور نہ چسو کے پیس کی دا مور تینا نو چاپی رشیوی تر نہ کنی چاپی رشیوی لکا بچے چی دا مور نہ را چاپی ری امور و تفیدی رسی اخپل بچتا دا قرآن کریم مضامین دا فاتحی مضامین پٹول قرآن دی اور ٹول قرآن دا فاتحی نہ دا سے راچا پیرا دے لکچ بچے دا مور راچا پیرے دے تو مل قرآن اوتار جی دے تو مل کتاب امی یا ام القرآن یا ام الکتاب و تزکوی چی ام پا معنی دا اصل سر دے ٹھیک دا لکا قرآن کریم کے مکی مکرمی تا ام القرآن وی لی دی سورت شورا روارا وم آیت وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا دا زمن کمال دے چمن تا ترا لگلے دے قرآن پا لغت عربی واضح کے دیل پارا چ دعوت توحید ور کے اصل دا کلو تاو چار چا پیر چ دی ندی نمکی تا امال قرآوے اصل د کلوې زکه چې دې تیوار سره چې پورا جهان چې خور دې نو پست ام القرآن ان اول بیت وضع للناس للذي ببکا اول کور خالته وکنه بیا د نور کور نه خارې شي دي یاږي ته ام القرآن زکه وی لکه چې ما درته وی د تمام جهان توجه چې دا بجهت ام القرآن دا لیکن ادا تو چرت ناس چرت دماغ کر دیں ام القرآن تطول دنیا مسلمانان او تطول دنیا دا مسلمانان و عبادت خانی جماعتنا اگر طول مخ چاہتا کر دے ام القرآن تا کر دے نمانگا طول اگر تا متوجیو اللہ طول اگر تا متوجیو ام القرآن تا محمد کعبی شریفی خوبنیت کی داویل بدعات تے پتنی شریف خلق چتن رائخ کرے ہدایہ کتاب الصلاۃ نے دے گئے محمد کعبی شریفی پلور کے پلور کے تو بعض پختنوں علاقے کے دا لورا علاقے تم ہوئی یا کسی تم ہوئی محلے تم ہوئی ساسو پلورا کی یعنی محلہ کے قوبت پلور نہ لور رشتے حال تک یار نہ سرشتے نہ واخشتے بس سم نیغو اللہ اکبر نہایت توجہ سنا نو دے فاتحہ تو ام الکتاب ہوئی او دے فاتحہ تو ام القرآن دگا ام القرآن ہوئی فدی اعتبار سر مسئلہ شو دے فاتحہ تو ام القرآن قرآن اور ام الکتاب ولی ہوئی گورا مولانا صاحب حقا تمام ازداد استادان خبرکم حقا تمام علوم چپاغی باند پورا قرآن دا مضامین و معرفت موقوف دے اغا سلور قسم علوم دی تمام اغا علوم چپاغی باند طول قرآن محیط دے تیشو تمام اغا علوم چی قرآن پہ غیبان محیط دے اغا سلور قسم علوم دی ایشمار کے یو دے علم الاصول علم الاصول علم اصول معرفت تے موقوف دے پا معرفت تدریس سزن سرا خدا سے وچ تاسنا گٹ وڈ نشی دا گورا علم الاصول دے دے کلک زی خالی پرے گئے بیا علم اصول ستا ہوئی رنبے علم علم اصول دے بل علم بل علم چے دے اگا علم العبادات دے دریم چکم دے نو آغا علم السلوک دے او سلورم چی دے نو آغا علم القصص دے ٹھیک شو آغا سلورم علم القصص او دا سلور علوم طول قرآن کریم تفصیل سر بیانی ٹھیک شو علم الاصول داغی معرفت موقوف دے پدریو مسلو سر او دام بنیاد دے معرفت ذات اللہ و صفاتہ یو معرفت النبوت دعا معرفت المادری دا ماد قیامت تے نبوت رسالت اور قرآن مراشی اور معرفت تزاد دا اللہ جاگی دا صفاتو دا مجموع علم الاصول دے دا قسم اول شو علم الاصول او داغی اگر موقوف دے پا معرفت تدریو سیزنو کم معرفت ذات اللہ و صفات داغی ذات معرفت او داغی صفات معرفت اور علم النبوات علم نبوت معرفت رسالت معرفت اور علم المعاد عید قیامت مسئلہ. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم دا علم الاصول شا معرفت اللہ و ذاتن شا و صفتن شا تیشو مالک یوم الدین قیامت شا اہدنا الصراط المستقیم نبوات شا تیک شا نو قرآن پاک علم اصول بیانی فاتحی کیا غا علم شتے دین قسم علم علم العبادات تے عبادات سو مصلات تے بدنی مالی زبانی ایاک نعبد عبادات رال دین قسم علم چھ دے اگر علم السلوک دے علم سلوک سالک شو سالک شو سالک چاہتا ہوئی وی حمل النفس على آداب الشرعیت والانقياد لرب البريه دا پیر پیران کنا وې دا علم سلوک ته ناغسته وې دا یاد کې صرف پشین پټ کی سره او پلنګ ولو سره کار نکی او د اوس پنې کړې چې لاس توا چم په دې کار نکی د چل سو په سټو سره په سترګو سره کول سره کار نکی فوج له کنا پیری سره وې علم سلوک یا سلوک سره وې هو حمل النفس على آداب الشرعية والانقياد لرب البرية. الله تازي ببوش حمل باعث كول دا نفس دي فا آداب الشرعية وباني دا عمل كولو آداب شرعي اخلاق شرعي اعمال شرعي اعتقاد شرعي صورت شرعی سیرت شرعی عقل شرب نوم یقظا سفر حضر دا طول آداب شرعیہ تو بھی پوئی آیا سڑے چی دیو پیر سے نبی ہاتھ لڑا لو تالی دلو کہنا او تذکرۃ الابرار و الاشرار ذکر کری دی درے رضی ورسا غفاتش نبی آتی بی آت کاؤ نویزا چی دو اخبل منگو تا بیٹا کوئی دیو تا خانقاہ ہوئی خانقاہ شریف تزو کنا خانقاہ تزو پلار اطلال نس اغا صاحب پیر سیب چیو نو خا عالم سڑے ہو خا عامل ہو پا بلغم ور تراغی نو خراش کا چراغی نو دغا سی سنگا چراوانو نو دا سی تکر کی بجات قبلہ مریدم عالم ہو گوار دے عالمانو لهم علم سلوک پکار دے او دا خودی سر خصوصیت تی گوار تا سر خبر سادے رادم آگا نہیں لگا دے مراقبہ حال شریف افلان کے حال شریف اگی پیس نہ پوئی صوفیت یو اخبر زان لشے دے یارا پدی سر معرفت کی گی او پدی سر تلزز دے عبادات تراسی او دے دا سی مثال دے لکا چی تزوانی کنا او دا غاخون استاخ پلی او تالسو غخرا تکی تا پی اخرے ہم با پی مور شی ہم با پی خوندون حاصل کی پوشی کنا دا تصوف دے علم سلوک دے او چی دا نی او علم دے کری کنا او عمل نی دا سی دے لکا غاخون دے خپل پریوتی وی بازاری دے اچولی وی او غاخو ورسر او خورن چی تیکای خوبا خیٹا بڑا کئی خو لذت نیشی حاصل دے لکا دے اگی اردوکو غاخونو او استاد دے غاخی دے سر مناسبت نیشتا دے او پرکٹ دے اگر لذت اگر رس رس ندے رس اگر نر آخی خون دل نمیلائی کی ادا بڑاگان ہوئی کہ نہ اس میں ڈوڑا خلاصے میں دل کرا نو مانا دائیو چی غاخونو چی کم کار دے دلولو ہوئی کا و چی کم دا خوند آغستو کارو نا غاخون نشکانا عبادات و خوند چی دے علم سلوک سر رازی یا حمل نفسی علی آداب شرعیتی والانقياد لرب البريه الله تتابع داشي اور اخلاق شرعي جوڑ کے اور داراغ پہ ایاک نستعین ایاک نستعین تیشک الانقياد لرب البريه جو کچھ ہوگا تو تیرے کرم سے ہوگا ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا. غالباً اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ ہم لکھ لی بولے کہ نا ہم کیا ہیں جو کام ہم سے ہوگا جو کچھ ہوگا تو تیرے کرم سے ہوگا. انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا اور الت مفسر چی فتیہ چاہتے ہوئی من لا یدعی قبل الفعل ولا یزکی نفسہ بعد الفعل چی دا کار کول نہ مخ کے با دعوی نہ کہے کار کول نہ پس با لاف نہ ولی سنگا چلو کار مکو کہ نہیں دا لاف شوا زبوکم کنا دا دعوی شوا نہ کوشش بوکم اللہ نہ مدد وار کار اوش یرا کمال جو کہ دا اللہ ٹولہ میرا بانی وا دا خی خبر پوشو کنا دا ٹولہ دے اللہ میرا بانی وا تو بس دا خی خبر شوا اب کہ تو سنگا منی میں کہ نہیں سورت فاتح میں سنگا ویلا منی کہ نہ منی دا دے کار خراب شو او کہ تاویلا و چادر توی چی خدی وی تو دا دے اللہ احسان تیشو دا دے اللہ میرا بانی وا تو بس دغی طویل کی الانقیاد لرب البریہ او دے توی دا مضمون پس کرا گے ایاک نستعین کرا گے او سلرم قسم علم علم القصص یا قصص دے اور اگر دے سکی انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ٹھیک شو کہنا دا زواد بدا سوائے خواہ دا بعض علاقوں کی پتی زواد و پتی دواد جگڑی دا خلق دمر پا تعصب کراشی چا زوادیان دا زواد نا زواد جوڑا کی او دوادیان دا دواد نا چیز دال جوڑ کی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین او دا زویدہ او غیر مغضوب علیہم ولا الضالین وجہ کنا الک خود قراء حضرات نے اجدا کنا دا پن پیران دی نہ نور زی ادا دی خپل یو فند نے دین اجدا کا چې دا قران سړی څنګه وای او هغه پینزلس علوم چې کم دی یو مفصل ل اجدا کول په کار دی کنا نو پای کی یو علم القراءات هم دی معرفت قراءات شاذا او د غیر شاذا اب اتقان ذکر کر دی کنا اگر یو علم امدام دے بہرحال یارا کامی دے اللہ واللہ پوشے بھائی سلور سوشل علم القصص ترتیب سنگشن اگر تمام اگر علوم چپاغی باندی علوم قرآنی محیط دی یا اگر علوم چی داغی پا معرفت سرا دا طول قرآن دا علوم و معرفت آسانی کی نغ سلور دی علم الاصول عبادات سلوک قصص ٹھیک شو علم الاصول بنیاد دری سی دنشل معرفت الذات معرفت الصفات معرفت نبوت معرفت معاد معاد قیامت علم العبادات علم السلوک علم القصص او دا ہم فاتحہ کشتے لکماد بیا گرا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علم الاصول نمبر ایک مالک یوم الدین تیشو کنا ایاک نعبد و ایاک نستعین مالک یوم الدین کی راغ سیجے قیامت ایاک نعبد و دیم علم العبادات ایاک نستعین علم السلوک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب الضالین علم القصص یوم مفصل لکل دی پتی تمام دنیا کے دا طول دنیا مخلوق دے دی دریو ڈلو نہ خارج نہ دے یا منعم دے یا مغضوب دے او یا زوال دے سلورم پکی نشتا دے بس دا طول دنیا مخلوق دے اس دے دنیا سن مخلوقات دی دے دریو نہ خالی نہیں دے یا کو منعم دے بوجہ ایمان یا مغضوب دے او یا زوال دے دے نہ خارج نہ دے اور انشاءاللہ ہم گرسو بیا بحث کو دین تقریات کہ چھ قرآن کریم کی سورت فاتحہ تا ام القرآن ولی ہوئی وہ زکا امام بیضاوی لکھ لی دی چھ قرآنی علوم چلی دا پا دو قسم دی. یو تا آیات علمیہ وی آیات قرآنی پا دو قسم دی، آیات علمیہ اور آیات عملیہ. بعضی آیات درت علم دا قرآن خی، بعضی آیات درت ترغیب دا عمل خی. آیات پا دو قسم دی، علمی اور عملی. سورۃ فاتحہ مالک یوم الدین پوری دا علم دے، ایاک نعبد نتراخرہ پوری دا عمل دے. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ٹھیک شوا دا علم را ہے. اس عمل ایاک نعبد ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. نو طول آیات قرآنیہ یا علوم بانے مشتمل دی یا پا عمل باندے، ٹھیک شوا، علمی دی یا عملی دی. او دا سورۃ فاتحہ آیتوں پا دو قسم دی، تو پدی اعتبار سے متن دا طول قرآن دے، اور دا سبب دا تقدم دا فاتحی دے، پا باقی سورتنو دا قرآن بانے. تیشوہ درمہ طریقہ دا تقریر دا، وی قرآن کریم کی خدا دا رنبی تقریر سر موافق دا، خیر ویم دا قرآن کریم کی درے قسم علوم دی، درے قسم علوم دی. یو قصص دی، بل احکام دی، او بل معرفت تا اصول دی. تیشوا قصص احکام اللہ دی ذات او دی صفات و معرفت دا یو شا، او سش احکام شلا، او درم سش قصص شلا. نو الحمدللہ رب العالمین نا مالک یوم الدین پوری دا صفات اللہ شلا. ایاک نعبد و ایاک نستعین دا سل احکام شلا، او صراط الذین انعمت علیہم تر آخرہ پوری دا قصص شلا. نو طول قرآن کریم پا صفات و علم اصول او احکام او قصص بیانی، پا فاتحہ کی دا طول علوم موجود دی. نو پا دی اعتباس دا ام القرآن اور اصل شا. سلورم تقریر آدھا حضرت شیخ، بلکہ دا دوار شیخ دے، او دا دا شبیر احمد عثمانی سے ہم دے، او دا نور علماء حضرات ہم دے، چہ قرآن کریم شپگ مضامین بیانے. طول قرآن کی شپگ مضامین دی، او سورۃ فاتحہ پا دی شپگ مضامین بانے مشتمل علا. نو پا دی اعتبار سر دی سورۃ تا ام القرآن یا ام الکتاب ہوئی. اشپگ مسائل سری، اے توحید دباری تعالی، توحید، قیامت، توحید، قیامت، احکام، نبوت، احوال د مؤمنینو، احوال د منکرینو. سوچ لو شپگ. دادا علامہ شبیر احمد سے تحقیق دیں، علوم قرآن سوچ لو شپگ. توحید باری تعالی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، بس. دریم مسئلہ قیامت، مالک یوم الدین. دریم مسئلہ الاحکام، ایاک نعبد و ایاک نستعین. سلورم مسئلہ انعمت علیہم، کی سرداد منامین و رسالت تے پیغمبر میں نبوت پکرا رہے. پنجم مسئلہ انعمت علیہم، دا پیغمبر تابداران نو مؤمنان پکرا لل. شپگم مسئلہ غیر مغضوب علیہم ولا الضالین، احوال دا منکرین العالم. تیشوا سوشلا شپگشلا، توحید، قیامت، احکام، رسالت، تیشوا گنا، اور احوال دا مؤمنینو پر پسید منکرینو. دا شپگ مضامین دی. حضرت بوی چکم یو زیر آوارے دا قرآن پاک، حس یو صفحہ اور حس یو ورق دشپگ و مضامین نہ بخالی نی. داس گورا ما سورۃ آل عمران راواڑو نہ اس دیز کی 119 آیت تک گورے کہ 120 تک گورے خود لکھ دیز کی گورا 119 گورا دام تخمینن راواڑو ما تیار دی جو شیخ آئے وقت لاڑو سورۃ اعراف لاڑو لو آیت نمبر 37 وہ دیکھا تو سورۃ آل عمران آیت نمبر 119 ها انتم اولائے تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ واذا لقوکم قالوا آمنا. دادا مغزوب دا ظالینو بیان دینو ان تمسسکم حسنتم تسؤہم. دادا منعمن علی بیان دیل صحابو صفت تی واذ غدوت من آلکا واذ غدوت من آلکا تو بول من مقال القتال. صحابی رسالت صلی خبری دینو اللہ ولیہما واللہ فلیتوکل مؤمنون. اصول رال توحید راغی توکل راغی اعتماد راغی. حضرت بویچ ای انداز بو ای بخوگا خبر دیر خوگولا حسر بڑی خوشحالی دا آئے بس سنگے ایک ورق اور ایک صفحہ ایسا نہیں ہوگا جس میں ان چھ مسائل میں سے کوئی مسئلہ ذکر نہ ہو. ہاں نکال لیجیے خبر زما خیشی یار زما اخبل استاد سر مینا مل دے خبر خیشی خبر تھا سنو ہر چا اخبل اخبل خوندی مزاج پوش مولانا. تو قرآن کریم داشپگ مسائل بانی او داشپگ مسئلے پہ فاتحے کے زشتے امید ہے گانا تفصیل سلوش پینزما پینزما وجہ اگر تقریر زمان دا شیوخ دے اس با اندازہ لگے تقریر زمان دا شیوخ دے سنگا سورت پاول کی مادر توی جو قرآن کریم پہ اعتبار دا مضامین سرا سلور حصے دے اور ہر حصہ کی یو مستقل مضمون دے اس دی دا یاد کا ازج در تسنگ اول مختصر بھی ماں نبیا پکے لگو نے فرق کو مضامین پہ اعتبار سرا قرآن کریم پہ سلور حصوں دے حصہ اول پینز سورتنا حصہ ثانیہ دولس ثالثہ شپارس رابعہ یوتیا. رمبئی حصہ کی مضامین دیر ذکر کی تو اہم ترین مضمون سرے اثبات خالقیت دیو اللہ الخالق لکل شیء هو اللہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اثبات خالقیت تے خالق لکل شیء هو اللہ بس دا مضمون چلی گی دا سورۃ فاتحہ نواخلا نتر سورۃ انعام پوری. دیم قسم دیم ایسا سورۃ انعام نبی تر آغ سورۃ کہف پوری او دا قرآن دیم مضمون سے المربی لکل شیء هو اللہ پالن کے دار سیز یو اللہ دے تربیت کول والا اللہ دے مربی اللہ دے او دا مضمون دا تربیت دا دا سورت انعام نہ شروع کی تر سورت کہف پوری او دا ذکر دے رب العالمین ربوبیت. دریم مضمون شروع کی گی سورت کاف نہ تر سورت سبا پوری اور اگی کیو طریقہ دا دا خزب لگو نے دو خبر کو ماں آئی کی غٹ مضمون اس بات دا برکت دا یو اللہ نہ دے چال مبارک فی کل شیء هو اللہ خیر اور برکت اچول والا پارسز کیو اللہ دے خا اے برکٹ پی جانے قوس پی جانے بین القوسین دلتا لوگوں نے دا سے کڑا واچو سبا خطا نشے زما شیخ بوی ہم تمہیں راستہ بتاتے ہیں پھر چلنا تمہارا کام ہے. ایو سنگا اے بڑی رخی خبری کھولے بے سڑے چتروانی کا نمسن تاسو پیخور والا ڈیر ہے پیخور خبر بکو چی دیزن تاسو گاڑی کیوں خط ہے در چخلاشی نبی آخی جمع کیوں نخیر ہے آشو القرآن خبر چاہ شیطان در پسیران نشی شیطان پیجنی ہاں سوگ مرگرے در پسیران نشی مر سکے رازو چیزو آنو چی لارے نو ال تک بورڈ با لگی دلی پیشاور نو تیر بدا سی گی داغی در تشاراو کر چی پیخور دا سی دے دانا چی واس او رسی دی وقتا محنت بکے مشقت بکے رو رو برس سیور تک حضرت میں منگ صرف وہی پتی میاش دو کے قرآن نیز دکی جا گئی بھائی منگ صرف تاستو یو رخ خیو چی دا قرآن پتی رخ روان دے اے دیجا کہ اس بین القوسین لکا دا دری میں سچ دا نو دی کے دو مضامین دی یو نفی دا ولد دا اللہ نا چداغی حصوک نائب نشترے او قرآن پاک کی الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا وینزل الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا کبرت کلمت تخرج من افواہم یقولون اللہ کذبا پوچھ لے اس دیدی یو مضمون دسا نفی دا ولد دا اللہ نا اللہ اتخاذ الولد نہ دے کرے اتخاذ دے کرے دامچ اللہ ولد زیول نہ دے اللہ سوک پزوی نیولے نہ دے اللہ سوک نائب کرے نہ دے بس دا مسئلہ شروع کی دا کاف مریم طہا انبیاء حج مؤمنون نور پری صورت نکے بیا بل مضمون چھے ولدی نشتے نائبی نشتے متبنا نشتے دے نبرکتن والا صرف اغا دے تبارک سورة فرقان تبارک اللذی نزل فرقان علی عبده لیکن العالمین نذیرا برکت شروع شد زمان دے شیخ طرز دادے چھے دلتے برکت شروع کو دلائل عقلی بیان کرل نپا شعراء کی نقلی نپا نمل کی لتنا نپا قصص کی تجی علت تبلیغ تسلی پیغمبر تھا عنکبوت کے تسلی مؤمنین تھا نہ پروم کے بھی عقلی دلائل نو لقمان کے عقلی نہ پسیدہ کے تفریح مسئلہ خلاص شو مامن شفیعن ٹھیک شو نہ پدی دیم دریم حصہ کی دو مضامین شنا غٹ مضمون سش المبارک فی کل شے ہو اللہ ولی لأنہ لم یتخذ ولدا ٹھیک شو کا نا ولی نزل فرقان علی عبدی لیکن العالمین نذیرا اب یا دلائل ذکر کرو او داد الرحمن الرحیم سورۃ فاتحہ الرحمن الرحیم اشارہ شوسوی میں تیسی تھا درے میں تھا المبارک فی کل شیء واللہ رحمان الرحیم دے عام میرو بانو والا دے و خاص میرو بانو والا دے غٹو احسانات والا دے و دوڑو ہم دے پا دنیا کی ہم دے و پا آخرت کی ہم دے سلورم حصہ دا قرآن کریم دا سبان شروع کی گی آغا ترون ناس پورے پا دی که دو مسئلی دی یو اثبات قیامت او دیم مسئلہ نفی دا شفاعت قہری اثبات قیامت یو مسئلہ نفی شفاعت قہری دیم مسئلہ قیامت یقینی دے باس بعد الموت قیامت یقینی دے دویم مسئلہ نفی شفاعت قہری حضرت شیخ بوی دلی مطلب سا نفی دا اختیارات دا مخلوقنا ہم اختیارات خاص یو اللہ سخدی اور اگی اخپل اختیارات اچاتا ندی حوالہ کری اگی اخپل اختیارات اچاتا ندی حوالہ کری ٹھیک شو بھائی ذہن پہ خبر آنا زما شیخ کل کلوی سلوم اس کے دا مسئلہ بیانے گی تخت شاہی پہ خود بخود متمکن ہے کسی کو کچھ بھی حوالہ نہیں کیا تخت شاہی باندھی خود بخود مالک اور متصرف دے چاہتے خسنے ہم نہ دے حوالہ کرے ارکل چدا سلوم عیسا ہوں پہ دو مضامین ہوا نو دک وجدا علماء کراموں چی دا قرآن ہر سورت یعنی ہر عیسیٰ پہ حمد شروع دا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا خدا دریسی خوب الحمد وے آخری عیسیٰ کی دو سورت پہ حمد ذکر دے سورت سبا پہ حمد ذکر دے اور سورت فاطر پہ حمد ذکر دے پدی اعتبار سرا چی دو اہم مضامین تا اشارہ دا، یا اثبات قیامت نفی دا شفاعت قہری، ایا بہ حضرت وی دا سی دے، یا پدی اعتبار سرا چاول کی نفی شفاعت قہری او دیم کی نفی دا عبادت تا مخلوق نا، نفی شفاعت قہری اور پدیم صورت کی نفی دا عبادت تا مخلوق نا، صورت سبام مبددا تا شفاعت قہری رد دے پارا، اور سلور دلائل دی پات نمبر 21 کی، قلت الذین ازعمتم من دون اللہ لا یملکون، بس ٹھیک ہوگا نا، مالکان ندی، معاونان ندی، حصہ داران ندی، مأذونین باذن شفاعت ندی، دا مبتشوا یاسین صافات یاسین اور فاطر صافات دا پدی مان تفریشوا، یاسین صافات اور سواد پتی تفریشوا، ٹھیک شو پسمانے سبا باندھے بیات کے خاص دین تو خبر یاد ہوئے، سورت سبا مبدشوا دنفی شفاعت قہری، دلائل سلور ذکر کرل، تفریح پی یاسین دے، صافات دے اور سواد دے، بس بیاورس ذکر کو ماں چی وی چمگ لکھلا سی، یاسین کی وی انتا کے میں غرکڑا چاڑو تپو سن کر، صافات کی ہوئی عاجزی کئی، سواد کے ابتلو بالمصائب، پیسہ رابعہ کے دو مضمون دے، نفی دا عبادت تا مخلوق نا، فاطر داری مبددا زمر حوامی میں سبب تفریدی، ٹھیک شو آغا احقاف تو رسیدو، حضرت شیخ بوی چز رخ میں غواڑی چزوی مچ قرآن پا پینزو ہی سوبانی مضامینو پی اعتبار دے، کوئی زدہ جرأت نشم کولے زکا ما دا خپل شیخ ننی دیا لیتی، تم را اعتمادو اور تم را زبردست خبر ہے، ورنوی جی تو چاہتا ہے کہ کہہ دوں کہ سورت محمد سے حصہ خامس شروع ہوتا ہے، اگر سورت محمد نے بیان مضامین ختم بدل شو، سورت محمد نے اعلان جہاد دے بل مضمون شروع شو اعلان جہاد، تو فتح کی بشارت تے پہجرات کے قوانین دی کہنا، اور پکاف زاریات تور کی بیاس بات تک قیامت تھے، نہ بیا درے درے درے درے درے درے درے درے درے درے سلور نہ دولس پوش گنا، اور نہ بیا وہ نہ بیا بائیس نہ بیا شپگ نہ بیا بائیس نہ قرآن فرانسی کو دے مانے، نہ پتہ یہ ترتیب سر مضامین دستورت تھی، ذرا خو میں کی کہ چورتے ہیں پیزے حصے دے تو جرأت نہیں شمکو لے حضرت حضان بھی پوہ کہا بیا دتا آسان بھی مچت یاد کے خواہ مضامین پہ اعتبار سر قرآن پاس ہوئی سے رہے، اول ایسا پینز سورت دی، او دی کے اثبات تا خالقیت تا خاص یو اللہ لرا، دی میں سا کے دول سورتو ندی اثبات تا ربوبیت تا خاص یو اللہ لرا، پا دری میں سا کے اشپار سورتو ندی او پائے کے دی اثبات تا برکت خاص یو اللہ نا، پا سلو میں سا کے چی یو اتیا سورتو ندی پائے کے دی اثبات تا قیامت او نفی دا شفاعت تا مخلوق نا، ٹھیک شوان اس بات تا قیامت نفی دا شفاعت تا مخلوق نا، اور دغ وجہ دا چھ دو صورت مصدر بالحمد دی پرنبائی کی یو مضمون پا دیم کی دیم مضمون، یاول کی شفاعت قاری اور دیاغی مبدا اور پا دیم کی نفی دا عبادت بطور تفریح، اور بیا دا طول صورتنا پی تفریح کا، اس دا سلور وار مزامین چھتا دل تو گوری نسنگری، الحمدللہ حصہ اول شوا زکا اللہ نہ وصف مشہور مراد دے، اوصف مشہور سے خالقیت، الحمدللہ الخالق لکل شے ہو اللہ، رب العالمین المربی لکل شے ہو اللہ، الرحمن الرحیم المبارک فی کل شے ہو اللہ، مالک یوم الدین المختار علی کل شے ہو اللہ، مالک اے مختار قاضی یو اللہ دے، چونکہ قرآن پاک دا سلور مضامین ذکر کی گی اور دا سلور والا مضامین بل اجمال پہ سورت فاتحہ کی ذکر دی، نو پدی اعتبار سرا سورت فاتحہ نہ قرآن ابتدا کی گی اور پدی اعتبار سرا دی سورت فاتحہ تو ام الکتاب یا ام القرآن ورتا ویل کی گی، مسئلہ حل شو، اس دی سرز خبر کوم درتا چ ارکل سورت فاتحہ مجمع د علوم قرآنی و شوا بحیثیت متن شا چه متن شا نو متن پا شرح بان مقدم بی نو باقی تمام صورتونا اغی حیثیت تا شرح دے او دا صورت فاتحی حیثیت تا متن دے متن مقدم پا شرح نو صورت فاتحی مقدم ٹھیک شو جی خواد اس اغا حدیث واو رہے او دا حدیث دا عبداللہ ابن عباس دے او دا شاہ عبدالعزیز سے پخپل تفسیر فتح العزیز کی ام لکھ لی دی او امام سیوطی پہ اتقان کی ام لکھ لی دی عبداللہ ابن عباس سے فرمائی انا لکل شئن لبابا و انا لباب القرآن الحوامیم او دا تقریر دے پہ مرقات کم دا غصشتے او پہ شرح دا طویبی کی امشتے یادی در تا چما در تا پہ درم درس کے غالبا ویلو توحید پہ باب کے چفل قرآن کلہ فی التوحید ابیا میں طیبی شرح دے مشکات جلد سالس میں در تراوڑو اوترو یا القرآن اوال قرآن یا الایمان او دی آل ایمان تعبیر پر قرآن ولیو کہ فل قرآن کلہ فی التوحید او توحید خو ایمان دی نویتر کو یا الایمان اس دا تقریر یاد کا اللہ کریم دا تمام اسمانی کتابن علوم اغب قرآن کی خلی او دا قرآن علوم اللہ پہ مفصلات و حوامیم کی خلی او دا حوامیم و علوم اللہ پہ سورت فاتحہ کی خلی نو دا طول قرآن علوم تمام اسمانی کتابن علوم پدریو کتابن کے دا دریو کتابن علوم پہ فرقان کے دا فرقان علوم پہ مفصلات کے دا مفصلات و علوم پہ فاتحہ کے او دا فاتحی علوم پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے زکر چی دا ایاک نعبد پہ درس کے بدرتوی من انشاءاللہ امام عماد الدین ابن کثیر چی دا اتم ہجرہ عالم دے اغل کی چی جعل اللہ الدین بین حاضر کلمتین ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد و ایاک نستعین دا دو کلمی چی دی دا طول دن مجمع دا زمان دا شیخ طرز دادے گورا دا طول قرآن علوم چلی پا مفصلاتو کی دی مفصلاتو کی سو فدع اللہ مخلصین لہ الدین مفصلاتو کی داو فدع اللہ مخلصین لہ الدین خاص اللہ را مدد کہے پدا سے حال کی چی خالص کہ ان کی ہے تاسو اغیزات لربلنا بس دیو مسئلہ شوان فضع اللہ مخلصین لہ الدین بیا دغی علوم پا فاتحہ کی ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت راغی اور استعانت راغی بیا د سورۃ فاتحین نچوڑ پا بسم اللہ الرحمن الرحیم آسنگا براوڑے ذکر چی دائیو طریقہ دا ادماج یا اندماج ادماج اندماج ست ہوئی ذکر دا بازی حصے او حذف د بازی سے چی یو حصہ ذکر کی او بل حصہ حذف کی نو چی طول قرآن پر سورت فاتحی کرا گئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کے نو دا ایاک نعبد و ایاک نستعین علوم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کرا لیا ولی او گورا بسم اللہ او رنبے دو حصے دا قرآن را لے اللہ وصف مشہور خالقیت خالقیت نفستا ربوبیت الرحمن الرحیم درم ایسا بذات شوا سلوم ایسا تابع شوا الرحمن الرحیم برکتن مالک پہ دنیا کے اللہ دے ٹھیک شوا سنگا اختیار مند دنیا اللہ دے دارنگ اختیار مند آخرت اللہ دے نو طول قرآن راغب پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اللہ اسم اللہ پہ دیکھ سنا گئی دو حصے رال یو حصہ بذات نبلا زمنن الرحمن رحیم کے درے میں حصہ بذات نسلم زمنن رال اس دا دوارا طول بسم اللہ الرحمن رحیم داد بسم اللہ پہ با کر رال پوچھ لے کا نا ولی زکر شاہ عبدالعزیز سے لکھی پخپل تفسیر عزیزی کی الباو للالساق نو با الساق دے پارا را او الساق پی وستگی تا ہوئی جختول تا ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم زان پہ وس کا اللہ سرا داس اللہ چا رحمان الرحیم دے الساقو کا زان پہ وس کا زان قریب کا اللہ رحمت تا او دا پوجد ایمان دینو وجد ایمان دینو او شکن حدیث کے چرازی اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتو فی نفسی وذا ذکرنی فی ملن ذکرتو فی من خیر منهم او شکن نو آغا ترتیب شا الباول الالساخ وتبتل الی تبتیلا راجخ شا اللہ تا اور باقی جمہور علماء نحات وی چبال پار استعانت تا بسم اللہ الرحمن الرحیم استعینو بسم اللہ لا بما اشرک بالمشرکون سکر آگے قرآن بسم اللہ کر آگے اور بسم اللہ پہ سکر آنا ببا کر آنا بیزائی چاویلی عمر ابن عبدالعزیز بخبل کاتبان توی دا بسم اللہ دا باند دا اچا تو لکھے عام بھی دا سکت ہے دا سکت ہے بسم اللہ اے دا سنب خوک دا کن بیا بھی لکھے زکا دا باد بسم اللہ اچا تو لکھے عرفا عرفو با بسم اللہ دا دا بسم اللہ دا با اچا تو لکھے خوک دا کہے ولی اگدا کہے دا دم رخیت والا جوڑا کہے دیو تول قرآن سار کرے دے القرآن نکتت کسرہ الجاہلون مرقات لگی جن القرآن نکتت کسرہ الجاہلون قرآن خویا و نکتہ و با بسم اللہ کے با استعینو ببل بسم اللہ استعینو باللہ اے بسم اللہ لا بما اشرک بالمشرکون بسم اللہ الرحمن الرحیم تیشوا طول قرآن پاک فاتحہ کی فاتحہ پہ یاک نعبد یاک نستعین کی اور حقہ پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی او دو بسم اللہ علوم پہ باکی تیشوا نو القرآن نکتت کسر الجاہلون دا صرف چلے فضیلت دا سورت فاتحی ہو اور دا سورت فاتحی دا علوم تذکرہ منگا کولا اس منگا سورت فاتحہ شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ اور بسم اللہ گورا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یو خو منگ با مانا کو دیکھے منگ سو باسونا با کو باس اول حکم دا استعازی دا باس اول دے دیم باس طریقہ اور کیفیت طریقہ اور کیفیت دا اعوذ دریم دا دیم باس یعنی اول حکم دا استعاذی مانا دا استعاذی اور کیفیت دا استعاذی چپ قرآن کی سنگ ذکر دا بس دا یو باس دے دیم باس منگا کو لفظی باس زان لتے چی بیا با دے اعوذو دا عیازی دا لبازی کانا آغی بزر تا تا فرق کوما عیازہ ستوئی آغس دا لفظی فرق دے آغا بزر در تنشال رسو کوما اول باس دے پا حکم دا استعازی کیفیت دا استعازی دا قرآن نا مانا دا استعازی دا یوشا دیم باس منگا کو پدی مقام کے بیان دا مستعاذ بھی استعاذہ بد چانک وقتی کی دا چا پنم باندھے بل باس منگ کو ذکر دا مستعاذ من ہو آخری باس بکو مال اجلہ الاستعاذہ فائدہ اور حکمت مقصد دا استعاذی سرے دا یسو باسن کو منگ پہ اعوذ باللہ کے اول حکم دے حکم دا اعوذ باللہ صرف بعض علماء لکی چی دا قرآن پہ تلاوت ابتدا کے دا اعوذ باللہ الواجب دی زکت اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ دا امر دے اور امر دا وجوب بھی لہذا اعوذ باللہ الفاول دا قرآن کی واجب دی لیکن دا جمہور و مسلک دا دے چھ استعاذہ پا اول دا تلاوت تا قرآن کی دا مستحب دا او پا عمر کی یوزل ویل دا واجب دی او امر بالاستعاذہ پا اول دا قرآن کریم کی سورۃ نحل راوار ہوئے سورۃ النحل اٹھانوے نمبر گورا اتنوے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَسَوَّچْتَ إِرَادَة دَلُسْتُلُ دَقُرآنِ كَرِيم كَي فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم فَنَا حَاصِلَكَ فَمَدَد او پنوم د پروردگار د شیطان رجیم نا شیطان مردود نا مانس شوا حکم د استعاذی چپ اول دا تلاوت شروع کولو کی تب اعوذ باللہ وے علماء لکل دی فقہا لکل دی چی اعوذ لستل دا صرف مخصوص دی بتلاوت القرآن باقی آری او شے چی زیبال متعلق بالارادوی یا آری او شے چی زیبال متعلق بالقصد وی او یا بال زیشان وی بسم اللہ الرحمن الرحیم بوائے اعوذ ویل دا خاص دی پا تلاوت تا قرآن کریم سرا او آخر کی بچکل لطائف تا تعوذ ذکر کوما نو پائی کی با یو لطیفہ دام وی حکمتا چی اعوذ لستل مختص بالقرآن دی دا یو قسم لارم اور تنبیدا چی او سوی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو خلق دا خپل اشتغال بس کی اور متوجہ شی قرآن تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک شو مانا دا استعاذی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا صدا دا اعوذ مانا پہ اعتبار لغت پناہ خواستن توی پناہ خواستن پناہ وختل امن وختل اعوذ لطائف کے بدر تو ماں پناہ وختل زکا علماء ذکر کئی کہ قرآن یو عظیم الشان خزانہ دا خود دی دشمن چ دے ہر باطنی دے پٹے تا تنخ کاری اور اگر کوشش کی چتان دا خزانہ واخ لی یاکنی نو کم از کم چ دی خزانے نہ خطا محروم کی طاقت خودشتے نہ چد مرے نہ اونی سے لکه جگہ خود در تخکاری نا نو دیر پار تخپل زان حوالہ کا داسی ذات تا چاگی تا آغا دشمن اخکاری خود دشمن تا آغا نخکاری پتے پوئی گئے ستا دشمن شیطان دے تا تخکاری نخکاری خو اللہ تا خو اخکاری کیا نا جو کل ستا دشمن باطنی دے او تال دی خزانی دا قرآن نا محروم کئی اخکاری خونا چتہ دیاغی پا مرے کینی عزر پی یخ کے نو لہذا ازان حوالہ کا داسی ذات تا چغیت اخکاری اور حقا ورتا نخکاری حقا اللہ دے نتو اعوذ باللہ نو پناہی خواستن دیتا استعاذہ وی اعوذ باللہ ابن الشیطان الرجیم اور اصطلاحاً ابن کثیر ابن جریر لکھی الالتجاء الى الله والالتصاق بجنابه از ابن کثیر و ابن جریر او محاسن التاویل او دارنگ صفۃ التفاسیر لقد لکھ دی دان در زکا کہ در نور در زغنی دا کو گورا الالتجاء الى الله والالتصاق بجنابه التجا عاجزی اور زاری کول یو اللہ تا اور زان پہ وس کول اللہ تا. علامہ بچ گیا علامہ بچ گیا دے داس مثال دے تک معشمان جگڑی کا نا تصور کہو کہ یار معشمان جگڑی او یو معشوم بل پسی یو کمزوری او بل ضرور بھی آ کمزور معشوم چلے آگے ضرور نہ اتختی نہ یو مشر رور یا پلار یاری یو سڑے جی آگے دا پنڈو نہ چاپی رسی او بابا کو نہیں پار ماں بخلاتا ہے لکھے جما وس کو نشتے دیکھو ڈیر ضرور دے او مال با پنڈے لی چما تو کہ سر برالا مات کی دیر با منڈ کی ستا یو کس ضرور تھا او داغی نہ چاپی رسی پتا بشو پخرے بشی پتا بشو پخرے بشی نہ تم الالتجاء الی اللہ والالتصاق بجنابہ دا سپیر آپس لگے دلی شیطان او زمنگا وسو طاقت نشتے چزانتے ساتو نو الالتصاق بجنابہ راغلو درب پر درشل وانی اور درشل منگا انی ولا کہنا یا اللہ پتا بشی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ مووی او دشمن میں ورطخ کارکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ کا شیطان نہ دے اتا چی شرل دے رابط شیئے دے ما خود دے خلاص کا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نو الالتصاق بجنابی ہی شا اور الالتجاء الاللہ تعالی شا دا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم مانا دا دا ذکر کوم در تخو مانا خوش زشو کنا شیطان دا شاطانہ نہ دے شاطانہ نہ او شاطانہ بمانے بہودان اور ابن کثیر لکھی اس عبارت خیم بیان ابن کثیر ہوئی چی شیطان تا شیطان ولی ہوئی سکچ دے بعید دے طبعن دا طبیعت تا عام خلقنا اور بعید من کل الخیر دے زکا دے شیطان دے شیطان دا شیطانہ نہ دے شیطانہ بمانا دا باودا سر لیر والی سر دے لیر دے سنگا لیر دے طبعن دے دا انسانی مزاج انسان نہ طبعن لیر دے ستا دشمن دے گا تبان تاثرے نہ لگی نو دے تبان دے انسان نہ لرے دے او دے لرے دے رسنا دا تمام نیک کارنا چی شیطان نہ چرتا خیر تابت شر دے بس بورے دا شر ڈکا کڑے دا او پسر اخی دا بس سر نوال ترخ پو پرش سنے گندے رکھتے وے دے شیطان او رجیم دلتا پا مانا دا مرجوم دے او مرجوم بمانا سنگسار شدہ رٹل شوے شڑل شوے او دیم دے اللہ دا رحمت او دیغی دا دربار نا شڑل شوے دے لیکن صورت آراف گورا الله سم نمبر آتو گورا الله الله گورا یو خو دیارسم تم گورا قال فابت منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فخرج انك من الصاغرين وزا بشكيت دزل کرشونا بیا ایت اتلسم تو گورا قال اخرج منها مذؤوما مذهورا بدوی لشوی شرل شوی سورۃ ہجر مگورا آیت 34-35 الحجر قال اللہ ورتو فخرج منها فإنک رجیم اوزا د جنتنا بشکت رجیم اے مرجوم تشرل شوی محروم کر شوی در رحمتا وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ او لعنت یوم میں. نو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا سمانا پنا حاصلهم زان جختوم امن حاصلوم دا پنم دا اللہ سرا آغا دشمننا چھ محرومہ دا اللہ دا رحمتنو نا دے تشوکنا او شرل شوی دے دا اللہ دا دربارا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دے دے کیوں نریغو نے فرق از دکھے او بیا بل پا آپ شروع کھو. یو دے اعوذ عیازا استعازا, یو دے عیازا او یو دے لبازا. فدی دریو کی او قسم فرق دیکھا. استعازا آخو تاسیز دکسرے طلب الامن من کل شر, الاستعازتو طلب الامن من کل شر. استعازوی طلب دا امن دا ہر یو شرنا. بل دے عیازا, عیازا دوی لکی لدف شر. عیازوی دف شر دا چس شر دربانی راغلی تکلیف دائی نزان بچ کے. او یو دے لیازا اگر استعمالی کی حصول دا نفع دے پارا, طلب امن دے پارا استعازا, دفع دے شر دے پارا عیازا, حصول دا نفع دے پارا لیازا لام سرا. او دا فرق ابن کثیر ذکر کرے دے. او بیا دعام وصل خود دے دے دیجے کی او مسئلہ ذکر کی. الاستعاذت هي الالتجاء الى الله تعالى والالتصاق بجنابي من شر كل ذي شر. والعياذت استعاذة خو بیان کر کنا. والعياذت تكون لدفع الشر, دا شر مصیبت در باندھ راغ نو عیاذہ بو ہے. خ والیاذت لیاذت تو یکون لطلب جلب الخير, ادا خیر طلب دے پار راضی. لکہ متنبی پخپل بسیط کی وئی دا شیر دے دے اشارم کلا کلا وئی. ویا من الوزو بی فی ما اعملوه. الوزو الوزو دا وئی جلب منفعت تے پار کنا. یا من الوزو بی فی ما اعملوه ومن اعوذ بی ممن احاضروه. نو اعوذ راغے احاضروه راغے. ومن اعوذ به ممن احاذره لا يجبر الناس عزمن انت كاسره ولا يهزون عزمن انت جابره. الله نشرغ رغول سمول سوق یو اڈوکے چتے ماتون کے انشی سمول سوق اڈوکے چت انشی ماتول سوق اڈوکے چتے جوڑ ان کے. سبحان اللہ. آسان شو کنا داد اعوذ استعاذہ عیاذہ لیاذہ ٹھیک شو. داد دغی فرق علماء کرام ذکر کرے. کیفیات کیفیات دا اعوذ چ قرآن ذکر کری دی استعمال کنا طریقہ دا اعوذ اسی اور دیر سے وزے پر اعوذ سرا کر دیں. او یو دری سلور زیا بلکہ پینزہ استائیز سر آغلے دے دا صرف کیفیت تا آوزو دا قرآن نا. بیا بل باب دی رسو ذکر کم چی مال اجل استعاذا او المستعاذ من ہو ابیا ذکر کم بیا ورپسیب المستعاذ بھی ذکر کم. نو کیفیت تا تعاوز دا قرآن نا ٹھیک شوا. اے آغا بیا صورت نا حلو گورا ات نوے نمبر آئے تو گورا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاسْتَعِذْ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم امر چکا نا فَاسْتَعِذْ نو طلب دے استعاذیو کا نو سو آیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورة ہود اگورا آیت نمبر 47 گورا قال ربی انی اعوذ بکا التو فاستعذ باللہ دلترا اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی به علم اعوذ راوی سورة مؤمنون گورا آیت 90 اور 98 وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ كَيْفَ تَتَاوُذُهَا سُورَةِ بَقَرَةَ وَغُرَا دعوتنا بیاب پبل عنوان کے در تراڑو ما آیت نمبر 67 وغُرَا وش پیتا وش پیتا ہے تو گورا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ ٹھیک شوا